Konkretne uderzenie, znużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 28 maja i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szczególne środki bezpieczeństwa i wyłączenie jawności ruszył proces Kajetana P. Jest oskarżony o brutalne zabójstwo. Ponad 300 ton żywności dla mieszkańców Sudanu Południowego. Rząd przeznaczył na to prawie 2 miliony złotych. Prezes Wód Polskich zapowiada wyjaśnienie sprawy, a chodzi o zrzut wody we Włocławku w okresie lęgowym. Rozpoczął się proces Kajetana P. oskarżonego o brutalne zabójstwo 30-letniej kobiety, tłumaczki języka włoskiego. W lutym 2016 roku mężczyzna pod pozorem rozpoczęcia nauki języka spotkał się z Katarzyną J. w jej mieszkaniu na warszawskiej Woli. Tam, jak wynika z ustaleń śledczych, zabił ją nożem. Zwłoki przewiózł do wynajmowanego przez siebie mieszkania. Potem uciekł. Zatrzymano go po 11 dniach na Malcie. Oskarżony już wcześniej przyznał się do winy. Dziś sala sądowa była dla dziennikarzy zamknięta. Zastosowano nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Rozprawa odbywała się w sali, w której sądzeni są najgroźniejsi przestępcy. Zeznają tam też osoby szczególnie chronione. Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator odczytał akt oskarżenia. Oskarżony zajął stanowisko procesowe w przedmiocie stawianych mu zarzutów. Natomiast jakie to było stanowisko i jakie były jego relacje, biorąc pod uwagę to, że sąd wyłączył jawność rozprawy, na tym etapie nie mogą informować. Prokurator wyjaśnił, że rozprawa była niejawna na wniosek rodziny zamordowanej kobiety. Sąd na wniosek rodziny wyłączył jawność rozprawy. Rodzina złożyła taki wniosek wskazując na ważny interes prywatny. Prokurator, rozumiejąc to stanowisko oraz biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich doszło do zabójstwa, nie sprzeciwił się temu wnioskowi. Biegli uznali, że Kajetan P. w chwili popełnienia przestępstwa miał ograniczoną poczytalność. Kara może być więc nadzwyczajnie złagodzona. Rząd przekazał prawie 2 miliony złotych na pomoc dla głodujących mieszkańców Sudanu Południowego. Dzięki temu Polska Misja Medyczna kupi 330 ton żywności dla skrajnie niedożywionych dzieci i kobiet w ciąży. Szczegóły w relacji Pawła Pawlicy. Żywność już niebawem powinna dotrzeć do potrzebujących. Za 2 miliony złotych kupione zostały fasola, ryż, olej i ziarna sorgo na siew, mówi Małgorzata Olesińska-Hart, szefowa Polskiej Misji Medycznej. Sorgo to roślina, która ma bardzo wysokie właściwości odżywcze, też wysoką zawartość białka i jest bardzo popularna w Sudanie Południowym, także tamtejsze ziemie nadają się idealnie do uprawy sorgo. Pomoc trafi do stanu zachodnia Ekwatoria. Obszar został poważnie dotknięty klęską suszy oraz skutkami przesiedleń ludności, które spowodował konflikt zbrojny. W Sudanie Południowym trwająca wojna oraz susze zrujnowały zeszłoroczne uprawy zbóż. Kraj pogrążony jest w chaosie od grudnia 2013 roku, gdy rozpoczęła się wojna domowa o podłożu etnicznym. Według raportu ONZ klęską głodu w Sudanie może być zagrożonych około 150 tysięcy osób. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezes Wód Polskich zapowiada, że sprawdzi, czy słusznie zdecydowano o sobotnim zrzucie wody we Włocławku. Urzędnicy tłumaczą, że to było konieczne, żeby do Gdańska z transportem mogły przepłynąć 3 barki. Ekolodzy informują, że zalane zostały miejsca, w których część ptaków, w tym gatunki chronione, miały swoje gniazda, a wszystko to w środku sezonu lęgowego. Prezes Przemysław Daca tłumaczy też, że po wniosku od armatorów i stoczni urzędnicy musieli podjąć decyzję o zrzucie wody. Mieliśmy obowiązek w ciągu 3 dni, co najmniej 3 dni, dokonać takiego zrzutu. Kiedy byśmy, jak niektórzy sugerowali, ich trzymali na tym stopniu przez miesiąc czy dwa, ewidentnie mogliby wystąpić do sądu o duże odszkodowanie, ponieważ są to bardzo drogie przewozy. Rzecznik Fundacji WWF Katarzyna Karpa-Świderek mówi, że trzeba zmienić przepisy, żeby w konsekwencji podnoszenia zapór nie dochodziło więcej do niszczenia lęgowisk chronionych gatunków ptaków. A co z ustawą dotyczącą obszaru Natura 2000, czyli z dyrektywami unijnymi, co z ustawą dotyczącą ochrony środowiska? Trudno, nie zostało to zapisane w instrukcji, którą stosuje operator Tamy, no i on ten zrzut zrobił. Czyli trzeba by było zmienić te wewnętrzne przepisy, przyjrzeć się im, bo one musiały być konsultowane między innymi z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, zastanowić się, dlaczego zostały zaopiniowane pozytywnie. O podniesienie poziomu wody, dodajmy, ze względu na jej niski stan w Wiśle wnioskowała Stocznia Rzeczna z Płocka. Ponad 130 szczurów w Małej Kawalerce. To była hodowla prowadzona przez mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Zwierzęta przebywały w ciasnych klatkach poustawianych między meblami. Ilona Sidorka z miejscowej policji.

call my name. Don't you call my name. You got me way down here with your ball and chain. Baby, please don't go. I believe you're mad, I'm gone. I believe you're mad, I'm gone. You left the county phone, you had a shackles on. Baby, please don't go. Oh, don't go, baby. To oczywiście było Baby Please Don't Go, ale nie to stanowi atrakcyjności tej płyty. Wykonawca to bardzo przeze mnie lubiany taki mruczek Tony Joe White, który to na początek występu zaśpiewał klasyczny kawałek. Potem będzie już więcej jego własnych rzeczy, ale cała płyta jest ciekawostką. Ja po prostu trochę zapomniałem, że ją mam. Take Home the Swamp, taki jest tytuł tego albumu. No i teraz przygotowując audycję, zacząłem sprawdzać. Nagle się okazało, że jestem szczęściarzem, że mam tę płytę, że ją kiedyś kupiłem. Ona ukazała się w 2007 roku, ponieważ wydaje się, że jest w tej chwili pewnego rodzaju rarytasem. Można kupić egzemplarze pojedyncze tylko z drugiej ręki i to ceny są, powiedziałbym, dość imponujące jak na zwykły kompakt, bo gdzieś tak oscylują około $100. Nie są pewni recenzenci, czy to nie jest bootleg, ale wszyscy są zgodni co do jednego. Nawet jeśli mamy zastrzeżenia do jakości tego dźwięku, to atmosfera występu, muzyka, forma, w jakiej Tony Joe White był, kiedy to wszystko było rejestrowane, jest warta poświęcenia tej płycie czasu. Ja teraz chciałbym Państwa zachęcić do poświęcenia Tonemu Joe White'owi kolejnych 7 minut, bo ten utwór I Want You Baby, troszkę podkręcony, żeby głośniej to szło, naprawdę brzmi doskonale. Oh, we're gonna do this thing. We hope everything we do gonna be funky. It's gonna be called I Want You, Baby. You think after all this time, somebody come pick up his trash. Hard to get to you, but it seems that you don't want me, got to. Baby, baby, baby, I can make you feel good. Let me whisper in your ear so it's understood. I want you, I want you, I want you. I first time together. And I don't mind playing your funky game. But baby, I'm having a hard time getting myself together. Let me come right out and say it plain. I want you. I want you. I got the hair. I want. Joe White na żywo. Są takie chwile w życiu człowieka, rozpoczynam tak filozoficznie, że postanawia z tym swoim życiem coś zrobić. No i pewna kobieta o ustabilizowanym życiu rodzinnym i zawodowym w Kalifornii pewnego dnia postanowiła, że ma dosyć takiej normalnej egzystencji i zabrała się za bluesa. You wanna trade me Twice the Trouble. Taki tytuł ma ten utwór. A ta pani, która rzuciła wszystko dla muzyki, nazywa się Lori Morvan. I nie tylko zabrała się za śpiewanie i grę na gitarze, ale i komponowanie. I właściwie wszystkie piosenki na jej albumie Gravity są jej dziełem. Lori Morvan i kto wie, chyba to słuszna decyzja. Nie jest to może jeszcze poziom jakiejś absolutnej top klasy światowej, ale czuję tę muzykę. No i tak patrzę na jej fotografię. Atrakcyjna blondynka z gitarą, a utwory, które ma dla Państwa jeszcze na teraz, to Stay With Me i Shake Your Tail Feathers. Lori Morvan. it together. You're crawling up a hard climb, praying the view gets better. It's time to stand up and shake, shake, shake your tail feathers. You're feeling chained down, you wanna be unfettered. You're tired. Lori Morvan z Kalifornii. A teraz powrócimy do jednego z wykonawców, który przewija się przez kolejne wydania Maniaka, choć częstotliwość nie jest może zbyt duża, ale jednak zawsze szanowaliśmy tego muzyka i gitarzystę, który chyba nigdy w Polsce na żywo nie występował. Mówię chyba, bo ciężko teraz śledzić te wszystkie koncerty odbywające się nie tylko w wielkich salach, ale i w różnych małych klubach, w różnych miejscowościach w całym kraju. Ale George Thorogood chyba nas nie odwiedził. A utwór, który usłyszymy, to American Made. Miles and miles on this lonesome road. George Thorogood to za duża gwiazda, żeby tylko w audycji przedstawił jedną piosenkę. W związku z tym mam dla Państwa jeszcze dwa tytuły. Najpierw Devil in Disguise, ale to nie ten hit Elvisa, tylko inna kompozycja o tym samym tytule, a potem jeszcze będzie My Way. I to też niedokładnie to, o czym Państwo mogą myśleć. George Thorogood. Oh, don't want to hear you cry. Now I've done a lot of planning, got a lot of things to do. So don't get me in no trouble, or you and I are through. Tell the world, they better hear what I say. Yeah. I'm an easygoing guy, but I've always got to have my way. Yeah, I'm an easygoing guy, but I've always got to have my way. To był przed chwilą w audycji George Thorogood, a teraz ostatnią część dzisiejszego wydania Maniaka po ciemku wypełni artysta z Nowego Orleanu. To nagranie, jak powiedziałem, Who Are They, a wykonawca to Mem Shannon, artysta z Nowego Orleanu, z płytą Spend Some Time With Me. Płytą nie najnowszą, ponieważ ukazała się w 1999 roku, no ale jak stali słuchacze zapewne wiedzą dobrze, to my datami się nie przejmujemy, raczej sprawdzamy, czy nam się płyta podoba, czy nie. A to, kiedy została wydana, jest sprawą drugorzędną. Mem Shannon ma jeszcze dla Państwa dwa utwory, no a tytuł albumu Spend Some Time With Me zachęca oczywiście do poświęcenia mu paru minut i ja w imieniu Mema Shannona też taką prośbę do Państwa kieruję. A Certain Shade of Blue to taki dość spokojny utwór, który usłyszymy za chwilę, a potem zakończy to wszystko piosenka No Such Thing. Mem Shannon. When she wears a certain shade of blue, my heart stands still, and I don't know what to do when she walks in the room wearing a certain shade of blue. When she looks at me, I get weak in my knees, and I think I'm in a dream. I just can't believe the way she looks at me. When she takes my hand, I'm so proud to be a man. She could have had any man in the land. It's all I can stand when she takes my hand. Such thing grass. You can't get in without a pass, but you can have all the fun that you want. All the fun that you want. Ain't no such thing as too much funk. Ain't no such thing as too much funk. You can't find nobody nice, you can't get no good advice, but you can have all the funk that you want. And here's an earful right here. I know the song's over. Just push the repeat button. You can have as much of this as you want. Ogłoszenie społeczne. 2 czerwca po raz 22 spotykamy się na Polach Lednickich. Wspólnie odbędziemy podróż w głąb siebie i doświadczymy tego, jak patrzy na nas Jezus.